Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, wejmijmy na jednej fali. Wspomnienia i miłość, miłość wspomnienia to najlepsze, co możesz mieć. Miłość wspomnienia, Dobry wieczór, witam serdecznie, witam wszystkich Państwa, tych na posterunku, niekoniecznie w roli przetrzymywanych. Witam wszystkich Państwa będących w podróży, tych leżakujących z widokiem na same przyjemności i tych, którzy serdecznie mają dość bycia na jawie i liczą na sen z muzyką. A do tego najlepszy jest rock and roll, lekarstwo na wszystko i na wszystkich. Witam równie serdecznie, jak przed chwilą, odprężających się w okolicach lunchu, słuchaczy Trójki z Australii i Nowej Zelandii, sympatyków muzyki stamtąd, muzyki wybornej, i taka będzie przez najbliższą godzinę w Trójce. Jeszcze tylko wsteczna do tego, co było, a być musi zawsze, to znaczy wizytówka autora, więc takowa wizytówka była przed chwilą, Róża Europy i Schodami do Nieba, mój ulubiony set muzyki z lat 90. A tymczasem przypominam, że słuchają Państwo audycji Radio Młodych Bandytów. Wydawcą jest Aleksander Budka, realizuje audycję Renata Szewczak, a ja nazywam się Piotr Klat. Tak więc zapinamy pasy i jedziemy. A jedziemy autem żeńskiego rodzaju. To w 3/4 dziewczęcy skład o cesarskim pochodzeniu. Imperial Broads. 3 dziewczyny znalazły z ogłoszenia dla nudzących się muzyków faceta. On wali w bębny i nosi graty. Czasami naprawia coś z zakresu hydrauliki i elektryki w domach dziewczyn. One obsługują gitary i wokale. 2 lata temu w garażu jednej z dziewcząt było zimno, zatem postanowiły rozgrzać się muzyką. Tak powstał materiał na pierwszą płytę, która ukazała się w listopadzie 2 lata temu. W Trójce natomiast jeszcze nie grały. Zatem zagrają teraz. Best Shot, Imperial Broads. Holding it in only gives me more to get out. I got closer, I'm bracing for attack. I'm in deep water, I'm swimming with a shark. There ain't no putting out this fire once it starts. I duck a one, weave two. I crouch low, see you. Forgetting one thing, it's worth. I'm building up what's been broken down. I come full circle, come all the way around. Piecing together, holding tight what's been ripped off. Now watch your footing, don't you fall, no, don't you trip up. Sympatyczne trio Mid Air Vampires. Kariera tego składu zaczęła się w sposób nietypowy. Otóż ich nagranie w roku 2015 usłyszał popularny bloger w sieci angielskojęzycznej, zajmujący się muzyką, ukrywający się pod pseudonimem Mr. Suicide Ship. Udostępnił nagranie zespołu na swojej platformie i od razu ich mu zapoznało ponad 400 tysięcy odbiorców w ciągu pierwszego dnia. Także w sieci zaczynali Crash. To piątka przyjaciół, dwie dziewczyny, Jane i Astrid, i trzech kolegów, których imiona chyba państwa niezbyt obchodzą, a na pewno niewiele wnoszą do obecnego stanu samozadowolenia. Crash mają muzyczne wykształcenie, ale świadomie grają muzę, używając stylu lo-fi, czyli eliminują ingerencję urządzeń czyszczących, niedoskonałości warsztatowe w wykonywanych utworach, na korzyść ich autentyczności i emocji. Żadne masteringi, kompresje i strojenie wokali, jak najwięcej oryginalnych, analogowych, winylowych brzmień. Card over the bar, a potem spinning. Get you off to pills and talking it out. I still swing into the void. I feel like a child, the one I used to be. Yeah. can I get better? Jonas Nichols, Spinning, w pogoni za ładną, słoneczną, ciepłą pogodą, odliczanie każdej godziny dnia jako tej najważniejszej w ciągu doby, tygodnia, kwartału. Jonas Nichols, trochę jak Lenny Kravitz, trochę jak Jack White, trochę jak Dave Grohl. Gra na wszystkim i sam potrafi nagrywać utwory, wykorzystując podstawowe instrumenty jak gitara, bas, bębny i klawisze. Jest fanem straszyków, czyli infragromady nowoskrzydłych. To takie osobniki o dosyć sporawych, jak na patyczaki, rozmiarach. długości od 12 do ponad 600 mm. Dorosłe straszyki są aktywne głównie nocą. Przechodzą przeobrażenie niezupełne. To tak trochę jak ludzie, to tak jak słuchacze Trójki na Antypodach. Aktywni u siebie, kiedy w Europie jest noc. Jonas Nichols, ciekawa doprawdy jednostka i ciekawe ma zainteresowania. Po tej spokojnej muzyce, kapiącej nadchodzącym latem, jak myślę, jak sądzę, pigułka pobudzająca lekko. Kamienne lwy. Stone Lions. This isn't the place to give up yet. I'll give you space, I can see you're upset. In the blink of a moment, a lot can change. The weight of the world is a lot to take. I'm sorry for everything you've been through. The way it went down between me and you. I still have a lot to look forward to. It's time for the start of something new. I'm thinking better left unsaid. Broken bottles, I promise this. A huge weight lifted off my shoulders. At the point of no return. Each to their own opinion. Myself, lesson learned. This isn't the place to give up yet. I'll give you space if you see you're upset. In a blink of a moment, a lot can change. The weight of the world is a lot to take. So for everything you've been through. The way it went down between me and you. I still have a lot to look forward to. It's time for the start of something. Time for my friends. No more complications. Here's how the story ends. This isn't a place to give up yet. I'll give you space if you see you're upset. In the blink of a moment, a lot can change. The weight of the world is a lot to take. I'm sorry for everything you've been through. The way you were down to me and you. We still have a lot to look forward to. It's time for the start of something. Stone Lions, The Start of Something New. inteligentny rock z lekkim, hardkorowym zabarwieniem. Grali dużo koncertów w Europie Zachodniej, Północnej, Południowej oraz Azji Południowej, gdzie zapotrzebowanie na tego typu dźwięki jest nadal aktualne, a przystojny Australijczyk rasy europejskiej losem wygranym na loterii. Są wizytówką nowej kasty nastolatków, grających dla 20-latków z urodzenia i tych młodych duchem będących w wieku starszych konsumentów muzyki rock. Grają muzykę pełną niestosowności i nostalgii. Zarazem Stone Lions. Fajny band z antypodów. Inny rodzaj energii chwytają za pośrednictwem muzyki zawodnicy z drużyny Bad Pony. Ich szatnie wypełnia nerwowy, taneczny rytm. W piosence Sideways. Tych starszych braci źrebiąt jest pięciu. Przystojni, młodzi, wysocy, z bujnymi czuprynami na głowie, ubrani w stylu Jamesa Deana. Największą furorę podobno zrobili w Singapurze, gdzie młode Chinki zachowywały się przy nich, czy zachowują się przy nich niczym Brytyjki na koncertach The Beatles w latach 60. Po prostu szalały, po prostu szaleją. Ja natomiast zawsze wzdycham, kiedy sięgam po 22-letnią Tilare Connors. Kiedyś Julia Stone robiła na mnie takie wrażenie. Dziś Panna Connors, która śpiewa o labiryntach życia, o tym, że sami je budujemy, a potem w nich smażymy się na własne życzenie. No, któż z nas nie wpadł w taki labirynt? Too many. Tilara Connors. Calluses upon my worn out fingertips, well, they bruise and peel most every day, but that doesn't stop me from picking away at this broken banjo. Your sad alibi, as if I thought you'd lie to me, but no fool would trust in your honesty, and I take for granted happiness is one step up from loneliness, and that's two steps far from is all I take from happiness. Yeah, but I'm trying to get away from this, but there's too many drugs and not enough time to think. There's too many ways to mix my favorite drink. There's so many things to see, but not enough energy. There's too many people. Innocence I've given in this kid's Lila Gold, Imperial. Lila urodziła się w Sydney, ale mieszka większość roku w Nowym Jorku, gdzie modeluje i na co dzień emanuje uroczą, młodzieńczą pewnością siebie. Wygląda zjawiskowo i ma oczywiście, jak Państwo słyszeli, ten wokal czarujący i zobowiązujący mnie, abym Państwu zaoferował jeszcze kilka minut z panną Gold. Tym razem China Chalet. China Chalet, rave to Pilot Swells w kosmicznej Odysei pod tytułem Jupiter's Garden. Czyli trochę melodia o ogrodniku, który zioło przycinał w ogródkach Pink Floyd, Davida Bowiego i kosmitów z Babylon Zoo. Nowoczesna psychoderia w stylu retro. A tymczasem zaglądamy do zakładu trochę z rzeczami metalowymi. Będzie to zaiste piękna architektura metalu użytkowego. Across the Atlas. Kwartet istnieje od roku, śpiewa Penny, mocny głos, przenikająca na wskroś barwa. Dziewczyna nie pęka, przebija się przez ścianę dźwięku robioną bez litości dla sąsiadów, robioną przez trzech jej towarzyszy z dzielnicy. Trochę grają w stylu You, Me at Six, Paramore, Tonight Live, The Story So Far i We Are the In Crowd. Zatem wzory mają znakomite. Co teraz, z czym teraz do Państwa podjadę? Chyba to już na sam koniec, bo za chwilę wybije godzina trzecia. To może na koniec The Fabric. Żyją z magią za pan brat, stąd zapewne zainteresowanie wiarą w czary. W takie aborygańskie czary. W takie czary, które mówią o tym, że od 50 tysięcy lat oddajemy się epoce marzeń sennych. Tych marzeń sprzed powstania Ziemi, jak i tych marzeń teraźniejszych. Że tak naprawdę zalogowani jesteśmy w świecie duchów, uważając, że świat ten jest równoległy z tym materialnym. To tam w świecie duchów mieszkają podobno nasi przodkowie i pierwsi ludzie. To tyle, jeśli chodzi o wierzenia The Fabric, związane oczywiście ze światem aborygenów, wśród którego to świata przebywają. Grają w składzie ośmioosobowym, chociaż ciężko w to będzie za chwilę Państwu uwierzyć. Być może dlatego, że ciężko będzie usłyszeć 8 instrumentów, ale zaręczam, że tak właśnie jest. To ośmioosobowy band. Mnie urzekła swoim wokalem Angie McMahon. Mam nadzieję, że Państwa także urzeknie. A tymczasem już za uwagę dziękuję Renata Szewczak, Aleksandra Budka i ja, Piotr Klat. Dobrej nocy, dobrego dnia. Przed Państwem The Fabric. Pedal back your bragging. Preaching has got me confused. Sky high opinion, and you speak like there's something.